شب بخیر کوچولو، به نام نقاش بال پروانه ها، به نام خدای مهربون، خدایی که کوه و دشت و جنگل و آفریده، خدایی که هممون رو خیلی دوست داره، خوش به حالمون. سلام به روی ماه شما عزیزای دلبندم، انشالله که حال روزتون خوبه خوبه. بچه ها یه سوال بگیم ببینم، تو حیات خونه شما یا اطراف خونتون درخت دارین؟ میوه میدن؟ آها، بعضیاشون هم میوه نمیدن، درسته. خب میخواین یه قصه درباره درخت ها براتون بگم؟ بله، قربون بله گفتنتون برم. بله، ظاهرا فقط من میشنوم. خیلی خوب، بریم سراغ یک قصه قشنگ که اسمش هست درخت بیمیوه. یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود. یه جنگل بود پر از درخت، پر از درخت‌های کوچیک و بزرگ. روی هر درخت یه جور میوه بود. درخت سرو هم بود ولی هیچ میوه‌ای بچه‌ها نداشت. این سرو همیشه قصه می‌خورد که چرا همه درخت‌هایی که در اطرافشن میوه دارن اما اون هیچ میوه‌ای نداره. با ناراحتی میگفت کاش منم میوه‌ای داشتم تا مردم برای خوردن میوه‌های من میومدن پیشم، از شاخ و برگام بالا و پایین میرفتن و اون وقت میوه‌ها رو میچیدن و میخوردن. یه روز یه پرنده قشنگ و زیبا پر زد و روی شاخه سرو نشست. با دقت اطراف رو نگاه کرد. درخت سرو ازش پرسید برای چی این طرف و اون طرف رو نگاه میکنی؟ پرنده گفت خیلی وقته که دنبال جایی میگردم تا لونه خودم رو اونجا درست کنم. درخت سرو خندید و گفت این همه درخت، خیلی راحت یکی رو انتخاب کن و لونت رو همونجا بساز. پرنده گفت همه این درخت ها تو فصل زمستون برکاشون میریزه. من دلم میخواد روی یه درختی لونه بسازم که تو تابستون و زمستون برگاش سبز باشه. درخت سرو پرسید آخه برای چی؟ پرنده گفت اگه لونم روی یه درخت همیشه سبز بسازم اون وقت حیوانای بدجنس نمیتونن لونم پیدا بکنن و به من و خانوادم آسیب بزنن. درخت سرو لبخندی زد و با خوشحالی گفت خیلی خوب، پس لونت رو روی شاخه های من بساز و تو زمستونم تمام شاخه های من مطمئن باش که برگ دارن. پرنده خوشحال شد و گفت خیلی ممنون همسایه جدید. بعد با خوشحالی رفت تا برای ساختن لونه جدیدش چوب جمع کنه. درخت سرو هم خیلی خوشحال شد چون تونسته بود یه دوست خوب و همسایه خوب داشته باشه و دیگه تنها نبود. چند روزی گذشت تا پرنده تونست لونش رو درست کنه. وقتی لونش رو ساخت به درخت سرو گفت اینم از لونه من. درخت سرو خیلی ممنونم که اجازه دادی لونمو اینجا بسازم روی شاخه های قشنگ شما. درخت سر با خوشحالی شاخه هاشو تکون داد و گفت: من همیشه دلم یه دوست میخواست که از تنهایی در بیام. همیشه قصه میخوردم که به درد هیچ چی نمیخورم. پرنده خندید و گفت: تو خیلی هم خوبی، اگه تو نبودی من لونمو کجا میساختم؟ بعد بال زد تا بره خانوادش رو بیاره به خونه جدید. حالا درخت سرو تنها نبود، خیلی هم خوشحال بود و بله اصلا هم دیگه قصه نمیخورد. عزیزای دلم، امیدوارم قصه امشب رو پسندیده باشین. خدا رو شکر، خدا رو شکر هر چیزی رو که توی این دنیا خداوند آفریده برای یه کاریه. درخت ها، گل ها، حیوانات، همه و همه یه فایده دارن. درخت سروم درسته که میوه نداره، میوهی که بتونیم ازش استفاده کنیم و بخوریم، اما همیشه سرسبز و قشنگه. خوب نازنازیای من، دیگه وقت خوابتون رسیده. انشالله خوابای خوب خوب ببینین و منم برم انشالله فرد و شب با یک قصه خوشگل دیگه بیام خدمت شما گلگلیا. روی ماهتون رو میبوسم و بهتون شب بخیر میگم. Love.